104वां सर्ग। जैसे आकाश आदि की वायु आदि रूपता अनुभव से सिद्ध है, वैसे ही चित्त की अनुभवतः जगद्रूपता का साधन। चिन्मात्र ही स्वप्न की भांति जगत के आकार से प्रतीत होता है, ऐसा जो पहले कहा था। अनुभव का अवलंबन होने पर प्रमाणों द्वारा पदार्थ तत्व की जिज्ञासा कर रहे सभी को उसी की शरण में जाना होगा, उसके सिवा दूसरा चारा है ही नहीं। भले ही आकाश आदि के क्रम से सृष्टि कल्पना परंपराओं से अति दूर जाकर ही उसका समाश्रय लें, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए आकाशादि की आचार्य प्रसिद्ध स्वरूपस्थिति कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, शब्द तन मात्र आकाश है और स्पर्श तन मात्र वायु है। उन दोनों के अत्यंत संघर्ष से उत्पन्न हुआ रूप तन मात्र तेज है। उक्त तेज की शांति, उष्णता और रूक्षता के शमन द्वारा शीतलता द्रवत्वाश्र रूप रस्तन मात्र जल का रूप है। आकाश, वायु, तेज और जल का संघ, इनका मिलन होने पर घनी भाव का हेतु गंधभाव पृथ्वी है। इस प्रकार चित से ही स्वप्न सदृश जगत भान में यह क्रम है। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि अमूर्त आकाश से पृथ्वी पर्यंत मूर्त पदार्थ संघ कैसे हुआ। इसके उत्तर में यदि कोई कहे कि आकाश से क्रियास्पर्श प्रधान वायु ही उत्पन्न होता है, वह रूप ही न होने के कारण कुछ अंश में मूर्त के तुल्य है, इससे रूप तन्मात्र प्रधान मूर्त तेज को उत्पन्न करेगा, तो यह उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि निर्वयव कूटस्थ आकाश से वायु की ही सिद्धि नहीं हो सकती। कोई भी निश्चेष्ट तथा निर्वयव पदार्थ न तो कुछ बना सकता है और न उसमें विकार हो सकता है। यदि वह संपूर्ण रूप से विकृत हो जाए तो आकाश के अभाव से वायु आदि के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। यदि आधा या उससे कम आकाश विकृत होता है, यह मानो तो आकाश भी अव्यववान हो जाएगा। यदि कहो अव्यववान भी हो तो क्या हानि है, तो समान रूप से वही स्पर्शवान भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वायु आदि की उत्पत्ति की व्यर्थता तथा निर्वकाशता और एक आकाश और उसके अवयवों की भी निर्वकाशता हो। पेज 483, सर्ग 104, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2203। जाएगी इस प्रकार रूपरहित वायु से भी रूप तन्मात्र की उत्पत्ति का आरंभ से आरंभवादानुसार या परिणाम से परिणामवादानुसार निरूपण करना कठिन ही नहीं, असंभव ही है। कारण की कारण के गुण कार्य के गुणों के आरंभक होते हैं, ऐसा नियम है। वायु में रूप का अभाव है, परिपाक से परिणाम होता है और तेज के बिना परिपाक की भी संभावना नहीं है। इसी प्रकार अग्नि, जल आदि उत्तरवर्ती भूतों में भी समझ लेना चाहिए। 1-2 यदि कोई कहे कि अनुभव से ही कूटस्थ आकाश से चलनात्मक वायु की उत्पत्ति, रूपरहित वायु से रूपवान तेज की उत्पत्ति, निरस तेज से रसरूप जल की उत्पत्ति तथा गंधहीन जल से गंधवती पृथ्वी की उत्पत्ति की कल्पना करेंगे, अनुभवरूप भगवती संवित ही हम लोगों के सारे विरोध को हटाकर अनुभवानुरूप सब पदार्थों का समर्थन कर देगी। इस पर कहते हैं, यदि दूर की उड़ान भरकर अंत में फिर लाचार होकर संवित की ही शरण लेनी पड़ती है, तो पहले ही जैसे वह स्वप्न आदि में स्वप्न जगत का वेश धारण करती है, वैसे केवल विवर्त से सारे जगत का वेश धारण करती है, इस सर्वार्थ साधक निर्मल सिद्धांत को मान लेने में कौन दोष है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, उसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अति निर्मल संवित ही अपने स्वरूप में भासित होती है, यह कथन वही जगत है, यो परमार्थ सत्य स्वरूप अधिष्ठान के बल से तथा यह सब ब्रह्मा ही है, इत्यादि यथार्थवादिनी श्रुति के बल से सत्य ही है, यह सिद्धांत रहस्य हम पहले ही कह चुके हैं, वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार न तो कहीं पर पांच भूत हैं और न घट दीवार आदि भौतिक पदार्थ ही हैं। किंतु फिर भी जैसे स्वप्न आदि में भूत भौतिक शून्य चिति ही भूत भौतिक के समान सबको दिखलाई देती है, वैसे ही जागृत में असत भी भूत भौतिक पदार्थ चितिबल से सत्य से अनुभूत होते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे स्वप्न में चित स्वभाव आत्मा ही नगर पर्वत आदि के तुल्य प्रकाशित होता है, वैसे ही जागृत में भी वह सच्चित सुखरूप आत्मा जगत के समान प्रकाश में आता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार मैं चेतनाकाश ही हूँ, यह जगत भी चेतनाकाश रूप ही स्थित है, इसलिए मैं और जगत दोनों एक ही हैं। वस्तुतः केवल शिला के समान ठोस चिदाकाश का ही अस्तित्व है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो आदि सृष्टि में जगत की उत्पत्ति है और कल्प में प्रलय में उसकी निवृत्ति है, अथवा जो जगत की स्थिति है वह निराकार चिदाकाश ही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार निर्मल आत्मस्वरूप के ज्ञात हो जाने पर जो दुह क्लेश शून्य अक्षय सुखता भूमानंद रूपता है वही मोक्ष है। उक्त मोक्ष देह के रहते या न रहते एक सा है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कोई भेद नहीं है। उस मोक्ष में पूर्ण निर्भर विश्राम आपको प्राप्त हो उतने से ही आपकी कृतकृत्यता है। 9 104वां सर्ग समाप्त।